Мы паслухаем у выканані артысткі Лікі Пташук казку Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка». Развязка набліжаецца. Белая мышка абавязкова дапаможа сябрам адолець нядобрага хлопчыка Чапялейку і яго сяброўку Панімоль. Чароўны куфэрык. Возьми мои крыльцы. За печи вышли Василек и Василинка. Яны вернулись сюды, каб гаючей глиной полячить дубок. О, лёг и одразу ж захроп. Поглядевши на Чапялейку, с издевлением проговорил Василек. «Няхай спіць», – сказала Василінка. Яна падышла да дубка, расхінула мох, узяла гаючыя гліны і стала замазваць свежыя раны на дубку. «Добрая ты», – пахваліў яе Василёк. Дзяўчынка усміхнулася. Яна хацела сказаць яму: «Ты таксама добры, вельмі добры. Пара мне выконваць сваё абяцанне. Трэба стрымаць дадзенае слова», – падумаў хлопец. «Василінка», – сказаў ён, ледзь стрымліваючы хваляванне. Дзяўчынка павярнулася да яго. «Нешта здарылася, Василёк? Возьмі мае крыльцы, Василінка». Василінка закруціла галавой і адступіла. Ёй стала страшна. «Я... не, я магу неўзабаве страціць Василька», – падумала Василінка. «Ну, возьмі! Яны надзейныя, яны моцныя!» Дзяўчынка з мальбою паглядзела на Василька. Василёк наблизился до яе и прошептал: «Ну, возьми!» За печи показалася пани Моль. «Цікава паназіраць? Вельмі цікава!» – промармытала пани Моль. «Да таты и мамы полятишь, Василинка!» – сказал Василёк. «Полятишь! Лишь таты и мама казали ёй, что на чужим мне счастье свое счастье не побудуешь. Як сказать гэта Васильку, каб ён зразумеў яе?» «Сябр Чапялейка!» – паклікала пані Моль. Нядобры хлопчык расплюшчыў вочы і пазяхнуў. Пані Моль падбегла да печы. Яе аж калаціла ад злосці. «Сябр Чапялейка!» Чапялейка сеў на печы і незадаволена прагаварыў: «Разбудзіла, сяброка!» Пані Моль тыцнула лапкай, паказаўшы на Василька і Василінку. «Яны згаварыліся, сябар Чапялейка, з'ела б іх!» Хлопчык з-пад печы уставіўся на Василька і Василінку. «Я не разумею, сяброўка Моль!» «Василёк, свае крыльцы Василінцы збіраецца аддаць, каб да таткі і мапкі паляцела! Вось як!» «Не дозволю!» – крикнул Чапялейка и, взявши с печи рыбацкую сетку, кинул яе на Василька и Василинку. Як павуціна сетка накрыла их. Чапялейка закашлялся, прочищаючи горло, и повторил больше спокойно: «Я не дозволю!» «Яла!» Набліжаючыся до Василька и Василинки, завяла свою агідную песеньку пані Моль. Нядобры хлопчык зарагатаў. Можна было падумаць, што нехта нябачны падкраўся да яго і стаў казытаць за пяты. «Беражыся, Василёк, Моль твае крыльцы збіраецца з'есці», – папярэдзіла Василінка. Пані Моль прысела, як перад скачком. «Яла!» «Толькі паспрабуй, нягодная Моль», – усклікнуў Василёк. «Кусайся, брока!» – зайшовся ад рогату тут Чапялейка. Пані Моль подскочила до хлопца и... гучно икнула. Чапялейка перестал рыгатать и со здивлением поглядел на сябруку. «Крыльце кусай!» «Не могу! Сябр Чапялейка!» – отказала ему пані Моль. «Чаму?» «Есці не хачу!» – заплакала пані Моль. Вялікія, як гарошыны, слёзы раптам пацяклі па яе шчоках. «Ты не хочаш есці?» – не паверыў нядобры хлопчык. «Мой жывоцік поўны, под печью сидела. Ой, сидела. Ой, старые анучи ела. Покуль не переела, поведомила пани Моль и три разы икнула. Ну, не плачь, неузабаве проголодайся, изъяси васильковые крыльцы, сутешил пани Чапялейка. Ён сидел на печи, як на незвычайном корабле, и, конечно, отчувал себе не только капитаном этого корабля, але и уладаром усёй полянки. Хочу проголодаться. Хочу хучей проголодаться. Хочу хучей проголодаться. Хочу хутчэй праголадацца. Затрахтела пані Моль, пакрыўджана і няшчасна адчувала яна сябе зараз. Ну не стой на месцы, ну пабегай, панасіся, прапанаваў нядобры хлопчык. Я не спартсменка і не віхор, сябр Чапялейка. Ну праголадайся хутчэй, я не буду бегаць. Не, лепей крыльцы падрапаю, вырашыла пані Моль і вострымі кіпцюркамі пачала драпаць крыльцы Васілька. Баліць табе, Васілёк, пацікавіўся Чапялейка. Васілёк скрывіўся ад болю. Я буду цярпець, я буду трываць, колькі змагу, падумаў Васілёк і паглядзеў на Васілінку. У вачах дзяўчынкі стаялі слёзы. Ну не плач, Васілінка, прашаптаў Васілёк. Ну прасіся, хлопец, можа пашкадуе цябе пані Моль, звярнуўся да Васілька Чапялейка. Я его ніколі не пашкадую, прамовіла пані Моль і, перастаўшы драпаць крыльцы Васілька, выцерла з ілба кроплі поту. Дзівак ён, адзначыў Чапялейка. Пані Моль з недоуменнем паглядзела на нядобрага хлопчыка. Звычайны дзівак, са злосцю прагаварыў Чапялейка. Ён спахмурнеў і чамусьці сапсаваўся ў яго настрой. Пад печ. На полянку выбегла белая мышка, як з неба яна звалілася. «Ой, белая мышка, сама прыбегла!» – ускликнул недобрый хлопчик Чапялейка и соскочил с печи. «Ратуйся!» – крикнула белой мышцы Василинка. «Зараз и гэтая добрая мышка, як и Василек, трапить у пастку хитрого Чапялейки!» – подумала Василинка. «Что с тобой сталося, Василек?» Спынившися каля сетки, запыталася белая мышка. Но, конечно, яна вельми здивилася, убачивши на спине сябра крыльцы мотылька. «Я его перетворю у мотылька, а тебе зараз перетвору у волосатого вусеня!» Наближаючися до белой мышки, отказал Чапялейка и достал с кишени черный поясок. «Ха! А ти догонишь мяне!» Зусім не спалохалася белая мышка. Яна была ўпэўнена, што зноў уцячэ ад Чапялейкі. «Сяброўка Моль, акружай белую мышку!» Махнуў чорным пэском нядобры хлопчык. «Не зараз з'ем яе, з'ем як старую анучу. Анучу!» Прашапяляпіла пані Моль і, перавальваючыся на кароткіх лапках, пабегла да белай мышкі. Белая мышка кінулася ў другі бок, але там Чапялейка сустрэў яе са сваім чорным паяском. «Будзеш валасатым вусенем!» – закрычаў Чапялейка. «Не буду!» – сказала белая мышка і схавалася пад печ. Не чакалі такога павароту Чапялейка і пані Моль. Нядобры хлопчык разявіў рот ад неспадзеўкі, а пані Моль завохкала, як хворая. «А яна ж мае старыя анучы паесць! Ой-ой-ой-ой-ой!» «Не стой! Выцягні яе адтуль!» Подказаў сяброўцы нядобры хлопчык Чапялейка. «Выцягну!» Я витягну, проскрипіла пані Моль і полезла под печ. Аня, добрий хлопчик, подняв чепелу, стоїть на поготові і білу мишку чекає. За вуши витягні! Я хутко витягну, я витягну. Вось тобі! Ось тобі! Ой, отримай, ненаситна моль, ось тобі! Прогучав з-під печі дзвонкий голос білої мишки. Вилетіла з-під печі пані Моль, ніби веником змахнули. Ой-ой, а білая мишка старої анучі, ой, б'ється, ой! Поскардилася пані Моль недоброму хлопчику. Чепелейка тяжко здихнув. Спритна і здогадлівая гэтая белая мышка. Невядома, ці ўдасца яе злавіць. Чаго стаіш, чапялейка? Падала скрыпучы галасок пані Моль. Ну а што мне рабіць, танцаваць? Агрызнуўся нядобры хлопчык. Выцягні яе з-пад печы. Як на заморскае дзіва паглядзеў на пані Моль чапялейка. Я... Ну, ты ж некалі жыў там пад печчу. Гэта даўно было. Ой, распанеў ты, сябар чапялейка, паўшчувала пані Моль. Напэўна, яна мае рацыю. Пасля утульнай печы цяжка лезці ў змрочны падпечак, старыя анучы там перабіраць. Ой, яшчэ як распанеў, сказала пані Моль. Не бядуй, сяброўка, хутка мы пазбавімся ад белай мышкі, крыху падумаўшы, заявіў чапялейка. Як? А назбіраем у лесе сухога галля і спалім яе пад печчу. Мы пойдзем у лес, а яна ўцячэ. Не будзе чакаць нас. Не пагадзілася з сябрам пані Моль. Нядобры хлопчык узяў з печы засланку і закрыў ёю пад печак. Цяпер уцячэ? Запытаўся ў пані Молі. Пані Моль скрывілася, як перад плачам. Шкадуеш белую мышку? Калі ж ты стала такая добренькая? Здзівіўся чапялейка. Разам з белай мышкай. Мае старыя анучы згараць. Не падумаў ты, сябар чапялейка, аб гэтым? Чапялейка цяжка ўздыхнуў. Ну не выходзіць задуманае. Хоць і б'ецца ён, як рыба аб лёд, з нейкімі анучамі трэба разбірацца. А ўжо на сон цягне, на печ... Ой, далёка ляжаць старыя анучы, пані Моль. Каля самага ўваходу. Я ж іх ела. Не прападуць твае анучы, сухое галлё прынясём і чапялу іх выцягнем. Пані Моль пачухала лапкай маленькі лобік і задумалася. Згодна, страціўшы цярпенне, не вытрываў нядобры хлопчык. Згодна. Перакрывіла нядобрага хлопчыка злосная моль. Чапялейка сцягнуў з печы мех і зірнуў на падпечак. Як у жалезнай клетцы сядзіць белая мышка. Ой, як у турме, зарагатала пані Моль. Хадзем, сяброўка, сказаў чапялейка і накіраваўся ў лес. Прагучалі чарговыя часткі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк» і «Белая мышка». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.